Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 lipca. Minęła 23. Artur Wertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Ulica i zagranica, metodami walki z rządem. Szefowa gabinetu premiera Ewa Witek komentuje list szefa Nowoczesnej. Awanturą i śmiertelnym pchnięciem nożem zakończyła się libacja w Świeciu w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął 26-latek. Kuba skarży się na politykę USA wobec wyspy. Ulica i zagranica to metody walki z rządem, o których totalna opozycja mówi od początku. Tak stwierdziła Ewa Witek, szefowa gabinetu premier Beaty Szydło. W wywiadzie dla portalu W Polityce mówiła, że PiS przez 8 lat był w opozycji, ale nie sięgał po takie metody. Ewa Witek odniosła się w ten sposób do listu szefa Nowoczesnej. Ryszard Petru napisał m.in. do Komisji Weneckiej, szefa Komisji Europejskiej czy sekretarza generalnego ONZ, aby przysłali swoich przedstawicieli na wtorkowe posiedzenie Sejmu. To jest list z prośbą o solidarność. Apelujemy o te osoby, aby wysłały na posiedzenie polskiego parlamentu delegację jako obserwatorów, aby mogły przyjrzeć się temu, jak przebiega proces legislacji zmieniający ustrój tak naprawdę polityczny w Polsce. To niezrozumiałe i skandaliczne zachowanie opozycji komentuje poseł PiSu Stefan Strzałkowski. Bardzo mnie dziwi ta reakcja, to znaczy to jest tak zwany odruch chyba tonącego, że brzytwy się chwyta już. Ja to traktuję jako tragedię narodową, jako zdradę stanu wręcz, bo my jako Polacy jesteśmy bardzo młodym, suwerennym narodem, tworzymy dobre prawo, polepszamy jeszcze teraz je. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz utworzenie 3 izb sądu. 26-latek śmiertelnie pchnięty nożem w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. Taki był finał awantury podczas libacji alkoholowej. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu został powiadomiony przez pogotowie ratunkowe, że w jednym z mieszkań na terenie Świecia jest udzielana pomoc medyczna mężczyźnie w wieku około 26 lat, który został zastany z raną kłutą klatki piersiowej. W trakcie czynności ratowniczych mężczyzna zmarł. W tej chwili policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W sprawie zatrzymana jest jedna osoba. Zatrzymana jest w policyjnym areszcie. Relacjonowała Joanna Tarkowska z Policji w Świeciu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymana osoba to młoda kobieta. Politykę amerykańską wobec Kuby krytykują władze na tej wyspie. Prezydent Donald Trump zmienił kurs i zamiast ocieplania stosunków, jak robił to jego poprzednik Barack Obama, ponownie wprowadził restrykcje. Donald Trump podczas spotkania ze społecznością kubańską w połowie czerwca Miami powiedział m.in. To nie ma sensu, aby obowiązywał układ przygotowany przez moich poprzedników, który sprzyja reżimowi Castro. Podkreślał prezydent. Dopiero po upływie miesiąca na te słowa publicznie zareagował Raul Castro. Polityk odniósł się do nowej polityki USA wobec wyspy podczas przemówienia przed deputowanymi parlamentu. Kubański przywódca powiedział, że nie potrzebuje pouczania ze strony Stanów Zjednoczonych. Dodał, że nie powiodą się też żadne działania mające na celu zniszczyć rewolucję poprzez wywieranie presji czy wymuszanie. Raul Castro powiedział, że pomimo przeciwności, jakie wiążą się z nową polityką Donalda Trumpa, nadal będzie dążył do normalizacji stosunków z Waszyngtonem. Biały Dom zablokował możliwość prowadzenia interesów z kubańskimi firmami, które są zależne od władz i wojska. Administracja prezydencka uważa również, że rozmowy o zniesieniu embarga mogą rozpocząć się dopiero wtedy, jak na wyspie respektowane będą prawa człowieka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I zmieniamy temat. Ławeczka, symbola, na niej znana postać. W Radomiu jest stolik filozofa Leszka Kołakowskiego. Teraz swój będzie miał także pisarz Witold Gombrowicz. Od lat Radomski Teatr organizuje Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, a Muzeum we Wsoli przyznaje nagrodę imienia pisarza za prozatorski debiut. Materialnym śladem jego związków z miastem, jak mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski, będzie właśnie stolik. Mała architektura przedstawiająca postać Witolda Gombrowicza to kolejny element promowania naszego miasta poprzez postać tego słynnego polskiego pisarza. Miasto ogłosiło konkurs na projekt rzeźby przedstawiającej Witolda Gombrowicza. Mile widziane będą cechy charakterystyczne dla wizerunku pisarza. Tłumacz odpowiedzialny za inwestycje Eugeniusz Kaczmarek. Zakładamy również, że po rozstrzygnięciu tego konkursu autor nagrodzonej pracy będzie miał 4 miesiące na to, żeby wykonać już właściwą rzeźbę. Termin składania prac konkursowych mija 18 sierpnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Co za dzień, jeżeli chodzi o sukcesy sportowe. Złoty medal mistrzostw świata w żeglarstwie, złoty mistrzostw Europy i zwycięstwo Polaka w Wimbledonie. Od tego zaczynamy. Po blisko 5 godzinach gry Łukasz Kubot i Marcelo Melo zostali mistrzami Wimbledonu w grze podwójnej. Pokonali austriacko-chorwacką parę Marach Pawicz. To pierwszy triumf Polaka w najważniejszym tenisowym turnieju świata. Turniej singlowy pań wygrała dziś Garbinę Muguruza, pokonując w dwóch setach Venus Williams. Jutro finał panów. Federer zagra z Ciliciem. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska zdobyły w Salonikach złoty medal żeglarskich mistrzostw świata w klasie 470. Nigdy wcześniej nasze żeglarki nie odniosły takiego sukcesu. To wielki sukces, mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Wygrać Mistrzostwa Świata to jest coś, ale tak naprawdę ja zakładam, że to dopiero pierwszy poważny przystanek na drodze do Tokio. Te mistrzostwo na pewno wzmocni dziewczynom, bo pokaże im, że to już jest ich miejsce, o to miejsce po prostu są w stanie zawsze zawalczyć, no bądź są najlepsze na świecie i pokonały chociażby mistrzynię olimpijską. Nasza czwórka w składzie Głazunow, Kuleta, Barniak i Grzybowski wygrała finał kajakarskich Mistrzostw Europy, które trwają w Bułgarii. Wcześniej 3 srebrne medale wywalczyły kajakarki. Dawid Kubacki wygrał konkurs indywidualny letni Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Polakom w większości skakało się dobrze. Drugi był Maciej Kot. Ciężko nie przytoczyć tu cytatu Ertona Senny, że jak się rywalizuje, to zwycięstwo, a nie o drugie i trzecie miejsce. Ale jestem zadowolony z całego weekendu, jak to wszystko przebiegało. Mówię, że większości Polaków dobrze się skakało, na pewno jednak nie mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi. Mistrz zajął dopiero 31 miejsce. Nasze siatkarki pokonały Argentynki 3-0 w meczu rozgrywanego w Ostrowcu Świętokrzyskim drugiego turnieju World Grand Prix drugiej dywizji. Jutro mecz Polek z Koreą Południową. Trwa pierwsza kolejka rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy i coś mi się wydaje, że po dzisiejszym meczu będą się śmiać kibice z mistrza Polski. Dziś Legia przegrała na wyjeździe z Beniaminkiem, Górnikiem Zabrze 1-3. W meczu rozegranym wcześniej Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, mówi Rafał Murawski z Piasta. Patrząc po grze, to myślę, że nie wyglądało to najgorzej. Były momenty, wiadomo, gorszej, słabszej gry. Były głupie, niewymuszone straty, ale to był pierwszy mecz. Jestem spokojny też, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej. A za granicą mamy zmianę lidera Tour de France. 14 etap po zaciętym finiszu brawurowo rozegranym wygrał go Australijczyk Michael Matthews z niemieckiej grupy Sunweb. Żółtą koszulkę odzyskał Brytyjczyk Chris Froome z ekipy Sky. Sam był tym zaskoczony. 181 km z Blagnac pod Toulouse'ą, różowego miasta Kataru, w siedziby Airbusa do Rodez. Najpierw płasko, ale potem szosa stanęła dęba, jakby chciała rozpadlinami i wjazdami zaimponować Pirenejom i Alpom. Uciekało pięciu, nie dali rady. Wyskakiwali kolejni śmiałkowie, ale i ich, niczym ogromny wielory plankton, pochłaniała paszcza peletonu. 2 kilometry do mety, wszyscy razem, lekko pod górkę, ostatni kilometr, ostro, wiraż, 400 metrów, stają na pedałach, na tancerki, błękit na czele i z prawej, jak kangur, czarny kangur, skacze do przodu Australijczyk. Kilkadziesiąt metrów, Michael Matthews prostuje się, na wszelki przypadek obraca się na prawo i lewo, ale tam spokój. Jest pierwszy u stóp imponującej bryły katedry Notre Dame, którą zaczęto budować w XIII wieku. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Lewis Hamilton wystartuje jutro z pole position w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Już teraz zapraszam na trzecią stronę medalu. Jutro jak zwykle po 17:00. Noc chłodna i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie małe, wyjątkiem Pomorze i Karpaty. Tam możliwe opady deszczu, a także lokalnie burze. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś przede wszystkim chciałbym sięgnąć i to obficie do stosiku z nadesłanymi nowościami, ale od razu na sam początek coś, o czym już w wspominałem, co nawiasem mówiąc obiecałem państwu, a chodzi o zespół Krzysztofa Dziedzica, który jeszcze na bielskiej zadymce jazzowej zaproponował program zatytułowany Tempo i tak nawiasem mówiąc nazywa się płyta, już wówczas proponowana i propagowana, ale nie udało mi się jej wcześniej dopaść. Obiecałem państwu, że prędzej czy później ten moment nastąpi. No i wreszcie następuje. Płyta Tempo zrealizowana została przez Krzysztofa Dziedzica w roli lidera, ale i perkusisty. Dalej Piotr Wyleżoł, fortepian i klawiatury. Antymos Apostolis, gitary. Dalej Robert Kubiszyn na basie. Do tego wszystkiego w roli DJ-a Michał Baj. No i jest jeszcze na płycie Kuba Więcek ze saksofonami, ale akurat w tym utworku, który dzisiaj wybrałem, nie bierze on udziału. Dowcip polega na tym, jak ten program jest zrealizowany. Po pierwsze, ta nazwa Tempo strasznie mi nie odpowiada, ponieważ zespół wcale nie gra tempo, tylko właśnie bardzo zadzierżyście. Po drugie, podobno, to są ploteczki, ale jednak oparte na wielu realiach, kiedyś poproszono muzyka w zastępstwie i on poprosił z kolei o nuty, o jakieś dane o programie, na co otrzymał odpowiedź, nie ma żadnych nut, nie ma żadnego programu, po prostu siadamy i gramy. No, przyznam się, że miejscami na tej płycie jednak pojawiają się jakieś takie motywy, które musiały być przynajmniej wcześniej ustalone, ale w większości całej akcji rzeczywiście wszystko jest absolutnie od początku do końca otwarte. A zatem proponuję państwu fragment całości, która zwie się Tempo, Krzysztof Dziedzic i jego zespół. Thank you. To był program perkusisty Krzysztofa Dziedzica zatytułowany Tempo, wydany w tej chwili przez firmę Fortune pod numerem już 120. Niezłe osiągnięcie. A grali Krzysztof Dziedzic, perkusja, dalej Piotr Wyleżał, fortepian i klawiatury, Antymos Apostolis, gitara, Robert Kubiszyn, bas i gitara basowa, do tego wszystkiego DJ Michał Baj. A my przechodzimy do następnego krążka, który jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, sygnowany przez Łukasza Korybalskiego, trębacza, którego zgubiłem po prostu z oczu już w chwili, kiedy wygrał Bielską Zadymkę Jazzową. Teraz jest mi bardzo miło słyszeć go z powrotem w dobrej formie i aktywnego. To jest płyta wydana przez firmę Allegro, zatytułowana Mnóstwo Miłości. I rzeczywiście mnóstwo miłości do jazzu to tutaj jest. Muzyka pełna klimatów, zrelaksowana, ale tak ładnie niosąca. Oczywiście na trąbce Łukasz Korybalski, na saksofonie Borys Janczarski, który od zawsze zadziwia mnie unikaniem jakiejkolwiek wibracji w brzmieniu swego instrumentu. Dalej Michał Tokaj, fortepian, Andrzej Święs, bas, Łukasz Żyta, perkusja i Bogusz Wekka, dodatkowe instrumenty perkusyjne. Ten skład gwarantuje już Państwu jakość. Proponuję posłuchać kompozycji lidera Crossing. Thank you. album Mnóstwo Miłości, sygnowany przez trębacza Łukasza Korybalskiego, któremu towarzyszą Borys Janczarski, saksofon, Michał Tokaj, fortepian, Andrzej Święs, bas, Łukasz Żyta, perkusja i Bogusz Wekka, dodatkowe instrumenty perkusyjne. Przechodzimy do kolejnego krążka, o którym w zasadzie dokładnie powinienem powiedzieć to samo. Pełen klimatów. Rzeczywiście zrelaksowany, rzeczywiście pięknie niesie, choć to wszystko w zupełnie inny sposób. Niestety edytorzy namieszali sporo w numeracji poszczególnych utworów, ale ktoś, kto słucha jazzu, jest na tyle inteligentny, żeby się w tym szybko połapać. Liderem jest Szymon Łukowski, tak zwany multidrewniak, czyli człowiek obsługujący sporą paczkę instrumentów drewnianych. Należy jednak pamiętać o tym, że saksofon, chociaż z blachy, też należy do instrumentów drewnianych. A dalej Hannes Rippler, gitara, Dominik Bukowski, wibrafon, a czasami również i marimba, Paweł Urowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Thank you. To był nowy album multisaksofonisty Szymona Łukowskiego zatytułowany Hourglass, a towarzyszyli mu Hannes Rippler gitara, Dominik Bukowski wibrafon, Paweł Urowski bas i Sławek Koryzno perkusja. Całość wydana przez firmę Allegro. A teraz, no, chyba już damy sobie spokój z tymi nowościami, pora przypomnieć, że w końcu trwa nadal ten wspaniały krakowski festiwal Piwnicy pod Baranami, na którym pojawi się na pewno cała od góry do dołu polska czołówka, gdzie będziemy mieli jeszcze konkurs gitarowy imienia Jarka Śmietany, a oczywiście nie może zabraknąć i gwiazd, takich jak Kurt Elling, Yves Mendes, Branford Marsalis. O, właśnie, ten pan w tym miejscu bardzo mi pasuje. Tylko ilekroć myślę o Branfordzie, to przypomina mi się taka stara, płytowa sesja perkusisty nazwiskiem George Kawaguchi. Kawaguchi ogromnie kochał Messengersów, więc kiedy dostał propozycję nagrania płyty, zaangażował wszystkich Messengersów od początku do końca, łącznie z drugim perkusistą na czele, czyli Artem Blakeym. I w tym składzie posłuchamy nagranka pod tytułem Killer Joe, ale przypomnijmy jeszcze, że poza wymienionymi perkusistami grają Charles Fambrough na basie, Donald Brown przy fortepianie, Slide Hampton na puzonie, Wallace Roney na trąbce, no i wspomniany Branford Marsalis na saksofonie tenorze. We'll be right back. Killer Joe, dwóch perkusistów, George Kawaguchi i Art Blakey, grający web w web. Na basie Charles Fambrough, przy fortepianie Donald Brown, Slide Hampton na puzonie, Wallace Roney na trąbce i Branford Marsalis saksofon. A na koniec, drodzy Państwo, nagranie, jedno z tych, których do tej pory, jak się zorientowałem, podświadomie unikam. A chodzi było nie było o Johna Coltrane'a, którego prezentuję Państwu dość często. Ale skąd to unikanie ostatnich jego nagrań? Czyli konkretnie chodzi o moment, kiedy skład zespołu się zmienił. Zamiast Elvina Jonesa na perkusji Rashid Ali. Na basie ciągle ten sam Jimmy Garrison i przy fortepianie zamiast McCoy Tynera mamy już Alice Coltrane. Otóż rzecz w tym, że mam niesamowitą ilość nagrań Coltrane'a, z których jedne cenię sobie bardziej, drugie mniej, ale tym niemniej czegokolwiek dotnie Coltrane, jest to muzyka szalona i perfekcyjna i tak jest również z jego ostatnimi nagraniami. Ale coś niecoś zmienia się w akompaniamencie. Dochodzi czasami do szalonej ekspresji i odruchu. Człowiek ma chęć, żeby w tym momencie pojawił się taki Elvin Jones i pociągnął tym równym jazzowym rytmem. Tego nie ma. Rytm jest cały czas w zawieszeniu. Brakuje mi również McCoy Tynera z tymi jego uszczypliwymi, pięknie akcentowanymi akordami. Zamiast tego mamy Alice, która raczej przelewa cały czas dźwięki, traktuje fortepian nieomal jak harfę. Czy to źle? Nie, tego w żadnym wypadku bym nie powiedział. Czy to muzyka gorsza? Nie, tego również w żadnym wypadku bym nie powiedział, a poza tym to nie ja rządzę waszymi gustami i jeśli taka muzyka istnieje, powinna się znaleźć również i w moim programie, co właśnie niniejszym czynię. Sięgam po ostatnią już płytę zatytułowaną Expression, a z niej wybieram utworek nazwany Number One. Podejrzewam, że on w ogóle nie został nazwany. Coltrane akurat wtedy niestety zmarł, kiedy płytę postanowiono wydać. Prawdopodobnie utwór bez tytułu był oznaczony jako numer pierwszy na taśmie i stąd, jak sądzę, ten number one. Posłuchajcie zatem Państwo i tego typu wcielenia Coltrane'a. Ja natomiast już się z Wami powoli żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.